बड़ा मन बहना का। एक था भाई और एक थी बहना। इन दोनों बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर माँ बाप चल बसे थे। घर में एक वक्त की रोटी भी नहीं थी, इसलिए भाई बहन रोजी की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में एक नगर आया। नगर के शिवान पर एक बगीचा था। शाम हो चुकी थी। भाई बहन दोनों रात भर के लिए वहीं रुक गए। देर रात गए, बहन को जोरों की भूख लगी, वो रोने लगी। भाई ने खड़े होते हुए कहा, मत रो बहना, मैं नगर में जाकर तुम्हारे लिए अभी कुछ खाने को ले आता हूँ। लेकिन नगर में दाखिल होने का सदर दरवाजा बंद हो चुका था। वह बाहर ही बैठ गया। इस नगर का राजा रात में मर गया था, उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मंत्रियों के आगे अब यह सवाल उठ रहा था कि सिंहासन पर किसे बिठाया जाए। सब मंत्रियों ने एक फैसला किया और फैसले में यह तय किया कि सवेरे सदर दरवाजा खुलते ही जो पहला इंसान नगर में दाखिल हो उसी को ताज पहनाया जाए। भोर हुई, सब दरवाजा खुलने चलने चले। जैसे ही दरवाजा खुला, वह भाई उनको दिखाई दिया। सब उसे आदर के साथ महल में ले गए और सिंहासन पर बिठाया, उसके माथे पर ताज पहनाया। अचानक राज्य मिल जाने से भाई इतना खुश हुआ कि वो अपनी बहन को भूल ही गया। उधर बगीचे में बैठी बहन भाई की बाट जोहती रही। सूरज सिर पर आ गया लेकिन भाई नहीं लौटा। भूख का दुख भूल कर वह भैया भैया पुकार कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद वहां एक मालिन आई। जब उसे सारी बात पता चली तो वह बोली, जाने तुम्हारा भाई कहाँ खो गया है, तुम मेरे साथ चलो, मेरी कोई औलाद नहीं है, तुम मेरी बेटी बनकर रहना। बहन रोती हुई मालिन की कुटिया में गई और उसकी बेटी बनकर रहने लगी। साथ ही उसने भाई की खोज भी शुरू कर दी। एक रोज उसे पता चला कि उसका भाई तो राजा बनकर ऐश कर रहा है। वह खामोश रही क्योंकि राजा तक पहुंचना मुश्किल था। एक रोज राजा हाथी पर बैठकर घूमने निकला। रास्ते में उसने मालिन की मुंह बोली बेटी को देखा। अब वो बड़ी हो चुकी थी, इसलिए मालिन को महल में बुलवाकर पूछा, क्या तुम अपनी बेटी का ब्याह हमसे करना चाहोगी? मालिन ने गदगद होते हुए कहा, महाराज आप जैसा दामाद पाना मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है। मालिन की बेटी जानती थी कि राजा उसका अपना सगा भाई है। उसने ब्याह करने से इनकार कर दिया, लेकिन मालिन ने उस बेचारी की बात नहीं मानी। बोली, तुम्हारी अकल मारी गई है, राजा से ब्याह करके तुम रानी बनोगी, यह ब्याह जरूर होगा। ब्याह का शुभ दिन तय हुआ। मालिन ने बेटी को विवाह मंडप में बिठाया। जब राजा उसकी बगल में बैठने लगा तो वो बोली, मंडप में न बैठो वो मेरे भैया, एक ही माँ की संतान है हम भैया। हम ठहरे थे बगीचे में थके हारे, तुम गए थे मेरी भूख मिटाने भैया। राजा कुछ समझा नहीं, वो फिर से अपने आसन पर बैठने लगा। बहन ने फिर याद दिलाया, मंडप में न बैठो वो मेरे भैया, एक ही माँ की संतान है हम भैया। हम ठहरे थे बगीचे में थके हारे, तुम गए थे मेरी भूख मिटाने भैया। राजा खड़ा खड़ा सोचने लगा, ऐसे शुभ अवसर पर यह लड़की अंट संट क्यों बक रही है। उसने दुल्हन की ओर गौर से देखा और पहचान लिया, वह शर्मिंदा हो गया। उसने वहीं बहन से क्षमा मांगी। बहन ने बड़ा मन रखकर उसे माफ कर दिया। राजा अपनी बहन को बहन बनाकर ही महल में ले आया। अब बहन भी अपने भैया के साथ ठाट से रहने लगी।